shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. یا معاشر الجن، اچھا جی میرے عزیز، یہ تخویف اخروی لکھو. جب دوزخ میں سارے چلے جائیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ کریں گے، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، اب تم دوزخ میں پڑے ہو، کیا اللہ کے رسول نہیں آئے تھے میرے رسول تمہیں سمجھانے کے لیے؟ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول من قوم، تمہارے مجموعے میں سے؟ یہ معنی لکھو اور میں سمجھاتا ہوں. کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہارے مجموعے میں سے؟ یہ معنی میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کو غلطی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جیسے انسانوں سے رسول تھے جنوں سے بھی. کیونکہ من کم کا خطاب دونوں کا ہے نا، لیکن تحقیق کیا ہے؟ جنوں میں سے کوئی رسول، الرسول و انسان باس اللہ تعالی تبلیغ الاحکام شرع، جنوں میں سے نہیں آئے. تو میں یہی معنی کر رہا ہوں کہ ہر ایک سے رسول نہیں آئے، دونوں کے مجموعے سے آئے. کیا؟ اب دونوں کے مجموعے سے کون آئے؟ وہ انسان آئے. تمہارے مجموعے سے بیان کرتے ہیں تمہارے پر میرے آیات، ڈراتے ہیں تم کو ملاقات دن اپنی سی سے، کالو کہیں گے شاید نہ، اقرار کرتے ہیں جرم کا اپنی جانوں پہ. وغرتہم الحیات الدنیا، کے سبب ضلال، گمراہ کیوں ہوئے تھے؟ کہ دھوکھے میں ڈالا ان کو دنیاوی زندگی نے. وشاہد ولا انفسہم، اور اقرار کریں گے اپنے نفسوں کے اوپر کہ تحقیق وہ کیا تھے جی؟ کافر تھے. ذالک علم یکن ربک مہلک القرا، حکمت ارسال رسول. اے رسولوں کے بعد چلی تھی نا، علم یاتکم رسول، حکمت ارسال رسول. یہ ارسال رسول اس وجہ سے ہے کہ نہیں رب تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو ساتھ کفر کے، باسباب کفر کے، اس حال میں کہ ان کے آل کیا ہوں؟ غافل ہوں. چاہے وہ کفر کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غافل رکھ کے عذاب نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کے کیا کرتے ہیں؟ وہ متنبہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں. اب حکمت آ گئی، رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ ان غافلوں کو کیا کہا جائے؟ متنبہ کیا جائے، پھر نہ مانے تو عذاب آ جائے. بالے کل درجات مما عملو، اور واسطے ہر ایک کے، چاہے مباحد ہوں چاہے کیا ہوں؟ مشرک ہوں، درجات ہیں. مباحدین کے درجات قرب خداوندی کے اندر ہیں، کس کے اندر؟ اور جو مشرک بدکار ہیں ان کے درجات بودھ کے اندر ہیں، کس کے اندر؟ وہ جتنا زیادہ بدماش ہوگا اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ دور چلا جائے گا، ہے سمجھ؟ اور واسطے ہر ایک کے درجات ہیں قرب و بودھ میں. مما عملو، اور نہیں رب تیرا غافل اس سے کی کرتے ہیں. وربک الغنی ذو الرحمہ، تخویف دنیاوی، تیرا رب غنی بھی ہے اور صاحب رحمت کا بھی ہے. چونکہ اللہ تعالی غنی ہے، اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، چاہے تو تم سب کو کیا کر دے؟ فنا کر دے. غنی ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور رحمت والا ہے، چاہے تو پھر دوسروں کو لے آئے، اپنی رحمت سے لے آئے. تو غنا کا سر کیا ہلاک کرے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور رحمت کا سر کیا ہے کہ دوسروں کو لے آئے. دیکھو جی، رب تیرا غنی ہے، صاحب رحمت کا ہے، اگر چاہے تو ہلاک کر دے تم کو اپنے غنا سے. نیچے لکھ دو www. اگر چاہے ہلاک کر دے تم کو اپنے غنا سے. ویستخلف من بعدکم، اور نائب لے آئے اپنی رحمت سے، تمہارے بعد لے آئے نائب، اور نائب لے آئے اپنی رحمت سے بعد تمہارے جو چاہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اوپر کوئی بعید نہیں ہے، بھائی تم ہمیشہ سے ہو یا ابھی پیدا ہوئے ہو، او تمہارے باپ دادا پردادا کہاں ہیں؟ وہ تھے پہلے نا، تو اللہ نے ان کو موت دے دی پھر تمہیں لے آئے، تو اللہ نے کیا نا ایک نمونہ ہے، پہلو کو اللہ نے کیا دے دی؟ موت، پھر تمہیں لے آئے، اب تمہیں مارے گا اور لائے گا نہیں لائے گا؟ تو اللہ کے آگے کوئی بعید نہیں ہے۔ اچھا اب ایک مثال سمجھیے، ایک بادشاہ تھا، وہ کہتا تھا کہ موت بڑی بری ہے، وزیر نے کہا بادشاہ موت بری نہیں، موت نے تجھ کو بادشاہ بنایا ہے، موت بری نہیں، موت نے تجھ کو، کیسے؟ اس نے کہا تیرا باپ مرا اور تو بادشاہ بن گیا، تو موت نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، اگر تیرا باپ زندہ رہتا تو تو جاک مارتا رہتا، ہاں بے نظیر اگر زندہ رہتی تو زرداری کو کوئی صدر مانتا؟ یہی ہے، ایک مرتا ہے اور دوسرا آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھا دیا، سمجھے جی، کہ دیکھو پہلے تمہارے بڑے مر گئے تم آئے، پھر تم مر جاؤ گے تمہارے بات آئے گی، دیکھو جی یہ کما انشاکم کے نیچے لکھو نمونہ، اللہ چاہیں تو تمہیں ہلاک کر دیں اور تمہارے بعد تمہارے نائب لائیں، کیسے؟ جیسا کہ پیدا کیا تم کو، یہ من کا معنی نہیں کرنا، جیسا کہ پیدا کیا تم کو اس حال میں کہ تم اولاد ہو دوسری قوم کی، اب معنی ٹھیک ہے، پیدا کیا تم کو اس حال میں کہ تم اولاد ہو دوسری قوم کی، انما توعدون لآت، تخویف دنیاوی کے بعد تخویف اخروی، بے شک جس چیز کا وعدہ دیے جاتے ہو تم وہ آنے والی ہے، قیامت، اور اگر اس سے عذاب مراد لو تو پھر کیا ہوگی؟ وہ تخویف وہی دنیاوی رہے گی، اور نہیں تم ہرانے والے، قل یا قوم اعملوا، آخری فیصلہ، آخری فیصلہ آپ فرما دیجئے، اے میری قوم عمل کرو اپنے ٹھکانوں پہ، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، ان قریب جان لو گے تم اس شخص کو کہ ہوگا واسطے اس کے انجام اچھا دار آخرت کا، انہ لا یفل الظالمون، ظالم اس وقت فلا نہیں پائیں گے، وجال اللہ مما ذرا من الحرث، میرے عزیز پہلے کس کا بیان تھا؟ تحریمات غیر اللہ کا، پھر تحریمات اللہ کا، اب نیازات غیر اللہ کا بیان، نیازات کا معنی نذور، نظریں، یہ منت رہتے ہو نا، نظر اللہ کی بھی ہوتی ہے غیر اللہ کی بھی ہوتی ہے، یہ نیازات غیر اللہ کا بیان ہے تفصیلا، اور اس میں دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، مشرکین کی عادت تھی کہ جانوروں میں سے بھی اللہ کا حصہ نکالتے تھے، کہتے تھے یہ بکری خدا کے نام کی اور یہ بکری کس کے نام کی؟ پیر کے نام کی، یہ بکری خدا کے نام کی، یہ کس کی؟ پیر کے نام کی، پیر کی نظر، اسی طرح جیسے یہ گندم وغیرہ ہو نا، ڈھیریاں میری ہوتی گندم کی، اس میں سے اناج میں سے بھی حصہ نکالتے تھے، کہتے تھے یہ اناج ہے نا، یہ اتنی ڈھیری رکھی ہوئی ہے، یہ کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی، اور اتنی چھوٹی ڈھیری کس کے نام ہے؟ پیر کے نام کی، دونوں سے حصہ نکالتے، پھر تھے بڑے چالاک، سمجھے جی، اب اللہ کے نام کا اناج رکھا ہے نا ڈھیر، اور پیر کے نام کا اناج رکھا ہے، اگر پیر کے اناج میں سے ہوا کے ذریعے یا بے تدالی سے کچھ غلہ کہاں شامل ہو جاتا؟ اللہ کی طرف شامل ہو جاتا، اسی ڈھیری کی طرف، تو تھوڑا جاتا زیادہ ادھر رکھ دیتے، کیا؟ کیونکہ پیر کے ساتھ زیادہ محبت ہے نا، تو پیر کے نام کی چیز اگر اللہ کے نام کی چیز کے ساتھ کیا مل جاتی غلہ، تو کیا زیادہ ادھر دیتے، اور اگر اللہ کی چیز اگر مل جاتی تو کہتے اللہ تو بے نیاز ہیں، وہ واپس نہیں کرتے، تو محبت ان کی زیادہ کس کے ساتھ ہوئی؟ پیروں کے ساتھ ہوئی. دیکھو جی, وَجَّالُوا لِلَّهِ, اور مقرر کیا انہوں نے واسطے اللہ کے اس چیز سے کہ پیدا کرتا ہے کھیتوں سے اور جانوروں سے حصہ, کھیتوں سے بھی حصہ جانوروں سے بھی حصہ نکلتے تھے. آگے عبارت معذوف ہے, والے شرکا اہم نصیبہ, عبارت مقدر لکھو, والے شرکا اہم نصیبہ, اور اپنے معبودوں کے لیے بھی کا حصہ نکالتے تھے, کھیت سے نکالتے جانوروں سے نکالتے. فما کان علی شرکا, پر جو ہوتا ان کے شرکا کا حصہ معبودوں کا, پس نہیں پہنچنے دیتے طرف اللہ کے, اللہ کی طرح وہ پہنچ نہیں سکتا. کوئی دانے اگر جاتے تو زیادہ واپس کر, اور جو ہوتا اللہ کا حصہ وہ پہنچ جاتا طرف شرکا کے. تو یہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں, برا فیصلہ کرتے. وَقَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ, یہ وجہ انکار بھی ہے نمبر نو, لیکن اس کو اس کے اندر داخل کر دو نا, نیازات غیر اللہ کے اندر, تو یہ بھی ٹھیک ہے. تیسری سورت وجہ انکار نمبر نو, اور نیازات غیر اللہ کی کتنی سورت ہے, کتنی جی؟ تیسری سورت. وہ کیا تھی؟ آج سے کافی عرصہ پہلے ہم نے اخبار کے اندر پڑھا تھا کہ ایک شیعہ نے اپنے دو بیٹوں کو ذبح کر دیا, اپنے دو بیٹوں کو. اور کسی نے کہا کیوں ذبح کیا, کہنے لگا حضرت امام حسین کی نظر دی ہے. کیا؟ حضرت امام حسین کی نظر دی ہے, بالکل چھری سے ذبح کر دیا. یہی حال ان کا تھا مشرکین کا, کہ اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتے تھے. کہتے تھے کہ جس کے دس بیٹے ہو جائیں, سات بیٹے ہو جائیں, ایک بیٹے کو کیا کرتے, نظر کر دیتے, بت کی ذبح کرتے وہاں جا کے. کتنی تباہی ہے. دیکھو جی, اور اسی طرح مزین کیا واسطے بہت سے مشرکین کے قتل کرنا ان کی اولاد کا. کس نے مزین کر دیا؟ شرکاہم, ان کے شرکا نے. شرکا کے نیچے لکھو شیاطین اور مجاور. یہاں شرکا سے مراد کون ہے؟ شیاطین. اور مجاور کون ہوتے ہیں؟ وہ قبروں پہ بتوں پہ بیٹھے مجاور, تاکہ ہلاک کریں ان پہ کو, اور تاکہ خلط ملط کر دیں ان کے اوپر دین ان کا. اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ کرتے ان کو, پر چھوڑو ان کو ساتھ اس کے افترا کرتے ہیں. یہ کیا تھا جی؟ نیازات غیر اللہ کی کتنی صورتیں آ گئیں؟ تین تھیں نا. اب آگے تحریمات غیر اللہ کی چار صورتیں. تحریمات غیر اللہ کی چار صورتیں. وہ اپنی طرف سے تحریم کرتے تھے, حرام کر دیتے تھے. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ, اور کہتے ہیں کہ یہ جانور ہیں اور کھیت ہیں. ہجرن کا معنی ممنوع. یہ سورت نمبر ایک ہے. یہ جانور ہیں اور کھیت ہیں. کیا ہیں؟ ممنوع, حرام ہیں, روکے ہوئے ہیں, نہیں کھا سکتے ان کو مگر وہ جن کو چاہیں ہم, بے زام ہیں اپنے گمان سے. جن کو چاہیں کے نیچے لکھو مرد یا مجاور. او مجاور قبروں کے, بعض جانور ہوتے خاص, غلہ ہوتا خاص. کیا کہتے تھے کہ ان کو یا مجاور کھا سکتا ہے یا مرد کھا سکتا ہے, عورتیں نہیں کھا سکتی. تو اپنی طرف سے تحریم کی یا نہیں؟ نمبر ایک لکھو. یہ کتنی صورتیں آ رہی ہیں؟ چار. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا, صورت نمبر دو. اور چند جانور ایسے تھے کہ حرام کی گئی تھی ان کی پیٹھیں. کیا بنا پیٹھوں گا؟ سواری نہیں کرتے تھے. وَأَنْعَامٌ, یہ صورت نمبر کتنی جی؟ تین. چند جانور ایسے تھے نہ ذکر کرتے اللہ کا نام ان کے اوپر، خواجہ بہتان باندھنے کے اللہ پہ، وہ کہتے تھے خدا نے ہمیں روکا ہے کہ جب ان کو ذبح کرو میرا نام نہ لو، بتوں کا نام لو یا کسی کا نام نہ لو، ان قریب بدلہ دے گا ان کو ساتھ اس کے افترا کرتے ہیں۔ وقالو، یہ کتنی سورت ہے جی؟ سورت نمبر 4۔ یہ سب تحریمات غیر اللہ کی چار سورتیں ہیں، اور کہتے ہیں جو کچھ بیچ پیٹ ان جانوروں کے ہے وہ خالص ہے ہمارے نروں کے لیے اور حرام ہے ہماری عورتوں کے لیے۔ مثال طور یہ اونٹنی ہے، اونٹنی کہتے ہیں اونٹنی سے جو بچہ پیدا ہوگا نر چاہے مادہ، وہ ہمارے مرد کھا سکیں گے اس کو ذبح کر کے، عورتیں نہیں، اگر زندہ پیدا ہوا، اور اگر مردہ پیدا ہوا تو پھر مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے، سب کھائیں گے۔ دیکھو کہتے ہیں جو کچھ بیچ پیٹ ان جانوروں کے ہے خالص ہے ہمارے نروں کے لیے، حرام ہے ہمارے عورتوں پہ۔ وَإِن يَكُن مَيْتًا، اگر ہو پیٹ کی چیز کا مری ہوئی تو پر وہ سب کے سب شریک ہو جاتے ہیں، ان قریب بدلہ دے گا اللہ ان کو، ان کی اس وصف کا بیان کا وہ حکیم علیم ہے۔ تو میرے عزیز تحریمات غیر اللہ کی یہ چار صورتیں تھیں، لیکن یہ دوسری بار ذکر تھا تحریمات غیر اللہ کا، پہلی دفعہ تو آ گیا تھا پہلے، یہ ذکر دوسری دفعہ ہے، لیکن صورتیں کتنی ہیں؟ چار ہیں۔ قد خاسر الذین، انجام مفترین، تاکہ تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو باوجہ بے وقوفی کے، بغیر کسی دلیل کے۔ کوئی اولاد کو قتل کرتے تھے یا نہیں؟ ابھی پڑا ہے، نظر و نیاز دیتے تھے۔ وہ حرام، اور حرام کیا ان چیزوں کو کہ رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، باوجہ بہتان باندھنے کے اوپر اللہ کے گمراہ ہو گئے اور نہیں رہ پانے والے۔ یہ مفترین کا انجام ہے، اور دو چیزوں کی تردید بھی اجمالا، قاتلوا اولادہم کے اندر کس کی تردید ہے؟ نیازات غیر اللہ کی، اولاد قتل، اور حرمو کے اندر کس کی تردید ہے؟ تحریمات غیر اللہ کی تردید ہے، نہیں ہے سمجھ؟ اجمالی طور پہ تردید بھی آ گئی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، تذکیر انعامات، اللہ تعالیٰ پہلے اپنے انعامات جتلا رہے ہیں، تذکیر انعامات۔ اللہ وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا باغ کو، ایسے باغ جو چڑھائے جاتے ہیں، کہاں جی چڑھائے جاتے ہیں بھائی؟ انگوروں کے باغ دیکھیں، انگوروں کے، تو ان کو کس کے اوپر چڑھاتے ہیں؟ وہ چھپریاں مپریاں بنا کے اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، وہ باغ چڑھائے ہوئے، کیونکہ ان کا تنہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اور ایسے باغ بھی ہیں جو چڑھائے نہیں جاتے، جیسے آپ کے علاقے میں آم ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں چڑھائے جاتے۔ بن نخلا، اور پیدا کیا کھجوروں کو، وہ بھی نہیں چڑھی جاتی، اور کھیت مختلف ہیں پھل ان کے، وہ کل کا معنی پھل، اور پیدا کیا اللہ نے زیتون کو، اناروں کو، وہ ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں، غیر مشابہ بھی ہیں۔ پہلے پڑھا نا، ابھی مشابہ کس میں ہیں؟ مقدار میں، رنگ میں، مزہ میں، کلو من ثمر، ہی کھاؤ ان کے پھلوں سے یا وہ پھل لائیں، خود بھی کھاؤ، اور دو اللہ کا حق دن کٹائی کے، کٹائی کے دن کس کا حق دو؟ اللہ کا حق دو۔ اب ذرا غور فرمائیے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کا حق تو دن کٹائی کے، اس سے مراد عشر ہے، کیا ہے؟ اے زکوٰۃ اور عشر، لیکن عشر اس وقت مراد لیں گے جب اس آیات کو ہم مدنی کہیں، حالانکہ ساری صورت کیا ہے؟ مکی ہے، مدنی کہیں تو عشر مراد لیں گے، اور اگر اس کو مکی کہیں آیات کو تو پھر عشر نہیں ہوگا، مطلق صدقہ مراد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مفسرین نے عشر لکھ لیا ہے، لیکن عشر ہر صورت میں نہیں، کس صورت میں؟ جب اس کو مدنی مانو، ورنہ عام صدقہ مراد ہے۔ ولا تصرفوا، اور نہ شرک کرو، یہاں اسراف بمن اشراک ہے، شرک تو شرک کے صورت میں ہے کہ یہ جو پھل وغیرہ ہیں ان کو غیر اللہ کی نظر کر دو، شرک کے صورت میں ہوگا، ان پھلوں کو غیر اللہ کی نظر کر دیں یا حرام کر دیں، ایسے مجھتا انہو لا یحب المصرفین، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے مشرکین کو. ومن الانعام حمولۃ و فرشا، کہ تحریمات غیر اللہ کا تیسری بار ذکر، دو دفعہ گزرا ہے، ایک ابھی گزرا ہے، ایک پہلے رکوع میں، کہ تحریمات غیر اللہ کا تیسری بار ذکر ہے، تفصیلا ہے. میرے محترم، وہ تحریم و تحلیل کرتے تھے چند قسم کے جانوروں میں، کہ اونٹ تھا، گائے تھی، بکری اور بھیڑ، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، بھینس تو اس وقت تھی نہیں، اور ہر ایک کے نر مادہ تھے، تو چار کو دو سے ضرب دو، نر مادہ کتنی؟ یہ آٹھ قسم. فمن الانعام حمولۃ و فرشا، اور جانوروں میں سے بعض ہیں بوجھ اٹھانے والے. بوجھ اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ بڑے جانور. کیا؟ بڑے جانور، جیسے کیا ہو گیا جی؟ اونٹ ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، سمجھے جی؟ اچھا. وہ فرشا، اور بعض جانور وہ ہیں جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، چھوٹے جانور، جیسے کیا ہوگی؟ وہ بکری، بھیڑ. تو جانوروں میں سے بڑے جانور بھی ہیں بوجھ اٹھانے والے، اور فرشا، زمین سے لگے ہوئے چھوٹے جانور. کھاؤ ان سے کہ رزق دیا تم کو اللہ نے، نہ اتباع کرو قدم شیطان کی، تمہارا دشمن سری ہے. سمانیت ازواج، یہ بدل ہے، حمولۃ و فرشا سے بدل ہے. یہ جانور کتنی قسمیں جی؟ آٹھ قسمیں. من الضان اثنان، بھیڑ سے دو قسم ہیں، نر اور مادہ. بکری سے بھی کتنی؟ دو قسم. اب ہم پوچھتے ہیں قل اذکرین، آیا دو نروں کو اللہ نے حرام کیا یا دو مادہ کو؟ وہ ان میں تحلیل تحریم کرتے تھے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر علت تحریم ہے نر، غور کرنا، مجھ سے سمجھنا، تم کہتے ہو نا کسی جگہ تو کہتے ہو نر حرام ہے، کسی جگہ کیا کہتے ہو؟ مادہ حرام ہے، کسی جگہ کہتے ہو بچہ حرام ہے. پہلے کہا تھا نا، اگر علت تحریم کیا ہے؟ نر ہونا، تو سارے نر کیا ہوں؟ حرام ہوں. یوں کیوں کہتے ہو کوئی نر حرام کوئی مادہ؟ اور اگر علت تحریم کیا ہے؟ مادہ ہونا، تو پھر سارے مادہ حرام، نر نہ حرام ہوں. اور اگر علت تحریم ہے بچہ ہونا، کیا؟ یہ مافل بتون، تو سارے بچے کیا ہوں؟ حرام ہوں. کوئی کبھی دائیں مارتے ہو، کبھی شائیں مارتے ہو، کبھی نر کو حرام کرتے ہو، کبھی مادہ کو، کبھی بچے کو، بتاؤ تو صحیح علت تحریم کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے، کیا دو نروں کو حرام کیا اللہ نے یا دو مادہ کو؟ دو نر کون ہوئے؟ ایک بھیڑ کا، ایک بکری، یا دو مادہ بھی، یا وہ بچہ کہ شامل ہے اس کے اوپر رحم دو منسوں کا. نبے اونی بیل مین، خبر دو مجھ کو ساتھ علم کے، دلیل کے، علم کا معنی دلیل، اگر ہو تم سچے. اور اونٹ سے بھی دو قسم ہیں، گائے سے بھی دو قسم ہیں، آ فرما دے کا دو نروں کو حرام کیا اللہ نے، دو مادہ کو، یا وہ بچہ کے شامل ہے اس کے اوپر رحم دو مادہ کا. ام کن تم شہدا، یہ مطالبہ ہے دلیل واحد کا. یہ بتاؤ کہ اللہ نے تم کو وصیت کیا ہے، کیا بتایا ہے؟ تو اپنی طرف سے کیوں گھڑتے ہو؟ یا تھے تم موجود جب حکم کیا تم کو اللہ نے ساتھ تھے؟ اس کے فمن اظلم، یہ زجر ہے. پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھتا ہے اللہ کے اوپر کس کو؟ جھوٹ کو. جھوٹ بہتان کیوں باندھتے ہو؟ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ایسے ظالم لوگوں کو. شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. مرحبا.